Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'yle yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yüzyıllardır beyinlerimize yerleştirilen hurafe zincirlerini, prangalarını ilimle, bilgiyle ve sabırla kırarak doğru bilgiyi kişisel çıkar gözetmeksizin paylaşmayı şiar edinmiş araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Yıllarca yaptığı çalışmalarının ecrini Rabbimizin kendisine ve Kur'an'a gönül vermiş siz değerli izleyenlerimize vereceğine inanıyoruz. Konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyor. Ve bu haftaki programımızı başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Sağ olun. Buyurun. Efendim, geçen hafta kader konusuna başlamıştık. Ancak program süresi bu konunun tam olarak açıklanmasına izin vermemişti. Evet. Şimdi kader konusunda daha ayrıntılı olarak zihinlerimizdeki soruların daha net bir biçimde açıklığa kavuşturulmasını sizden istirham edebiliriz efendim. Çok teşekkür ederim. Önce kader konusuna tam kader olarak girmezden evvel daha önceki programımızdaki hani bela, musibet, fitne olarak evet anlatmıştık. İnsanların başına gelen bela, musibet işte Soma'daki olaylar, başka yerdeki olaylar falan gibi şeyleri evet fitne olarak belirlemiştik. Şimdi burada şöyle bir şey oluştu. Burada iki noktayı biraz basit geçtik. Hı. Birincisi bunları dedi ki Cenab-ı Hak bu yapılan suçların tam olarak cezasının karşılığı yani cezası olarak değil, işlerinin karşılığı olarak değil. Tam olarak değil. Bunun bir nebzeciğini tattırıp da akıllarına başlarına alsınlar. Akledelim, düşünelim. Akletsinler diye olduğunu söylemiştik. Tamam. Bunu bir bilin. Bu bir ceza değil. Yani mesela Soma olayı, Soma'daki ölen insanlara verilen bir ceza değil yani. O çok önemli. Bu çok bir ceza önemli değil. Yani tabii ölmüş adamları bir kenara, onlara Allah rahmet eylesin. Tabii onlara ki verilmiş bir ceza yok. Onlara Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi burada ders alacak olan, evet, bunun azabını, acısını tadacak olan, yıpranan olanlar dışarıdaki kesim. Öyle tabii. Yani dışarıdaki kesim. Bu nedir? Diğer işçilerdir, patrondur, komşulardır, akrabalardır. Dediğim gibi bütün daha önce planla anlattığım ki gibi. Evet. Burada anlatacağım şey şu. Hı. Hı. Bu ifadelerin bir diğer yönünü de fitne sözcüğüyle ifade ediyor Cenab-ı Hak. Bu bir fitne. Bizim toplumumuza düşen bir fitnedir. Kur'an'da bu fitne tabiri geçiyor. Şimdi ben burada kader konusunu kelime vesaire detaya girmezden evvel fitneyle ilgili de kısaca bir şöyle geçiş yapacağım. Fitne sözcüğü herhangi bir metali potaya koyup ateşe koyup ateşte yakmaktır. Eritmek. Onu ateşte eritmektir. Hı. Öz anlamı budur. Hı. Ateşe atmaktır. Bu ateşe atışın değişik veçeleri var. Hı. Ateşe atılan maden niçin eritilir? İçindeki yabancı maddeler arındırmak için. İçindeki yabancı maddelerin ayıklanması için. Evet. O dışı yabancı maddelere curuf tabir ediliyor. Hı. Curufu atılır, madenin safı kalır ve işte o değerli bir hale gelir. Altın da aynı şekilde işliyorlar. Altında, gümüşte, bakırda, demirde. Evet. Mesela gidin demir ocaklarının kenarına, oraya baktığınız zaman yan tarafta büyük curuf yığınlarını görürüz. Evet. Gerintiniz o işte o hep potadan artan şeylerdir. Fitnenin anlamı da bu ateş düşer, ateşe atılır ama insanın taşıdığı maddi ve manevi kirler bir kenara atılır, insan saflaşır. Çok güzel. Bu belalarla, bu musibetlerle insan saflaşır. Ben bu ara şunu da ifade edeyim. Kur'an'da iki tane ayette bela dediğimiz zaman illaki kaza, böyle can atıcı, can yakıcı şeyle değil bela. Allah'ın vereceği bela, Allah'tan gelen bela var ya, hayırlarla da bela olur. Öyle mi? Mal mülk de bela olur. Evlat da bela olur. Doğru, doğru. Anlatabiliyor muyum? Cenab-ı Hak sizi belalandıracağız derken hayırla da belalandıracağını, yani illaki bu tip kazalar değil. Sevindiğimiz bir şey olur. Mesela şimdi şöyle bir şöyle düşünün ki orta halli bir adama piyangodan milyar çıkması onun için bir beladır. Evet. Veyahut da insanın sıradan bir adam, halkın kalkamayacağı bir adamın bir hayli mal mülk şey yapması ona da beladır. Neden beladır? Neden fitnedir? Onun şey yapamadığı zaman yoldan çıkar, gayrimeşru işler vesaire derken nitekim hayatını mahveder gider yani. Bu piyangonun içerisinden hep önce oluyor. Bela deyince hep böyle kazavari, can atıcı, can yıkıcı, kayıp olarak ele almayalım yani. Kur'an'da iki tane ayette yani mallarla, hayırlarla da belalanacağımız bildirilir. Evlatlarla da. Evlatlar da zaten öyle. Yani. Evlatlar fitne diyor. Evet, mallar fitne diyor. Bakın bunları bir başka ayetlerde göreceğiz şimdi. Şimdi fitnenin dediğim gibi esas anlamı bu. Cenab-ı Hak Kur'an'da bu anlamlarla fitneyi bildirdikten sonra bak şimdi Enbiya 35'te biz bak şöyle şer ve hayır ile sizi sınarız diyor. Sınarız. Evet. Ankebut 2-3'te yani siz saflaştırılmadan yani fitnelendirilmeden sıkıntılara sokulmadan yani kurtulamazsınız diyor. Bunları ifade ediyor. Şimdi bir de Furkan 20'de bak biz diyor sizin bir kısmınız için saflaştırmak için sıkıntı malzemesi yaptık diyor. Bir kısmınızla fitnelendirdik. Yine başka ayetlerde şimdi böyle Enfal 28'de bak aradan söyleyeceğim onu. Mallarınız ve evlatlarınızın kesinlikle imtihan aracı. Sizin evet. için fitne olduğunu bilin. Evet. Orada da var. Evladım çok diye bu şekilde kibirlenip kurulanmayın. Yine Taha 31'de, Tegabün 15'te kesinlikle mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Yani sizi ateşe atabilecek imtihan aracıdır. Evet. Şimdi bu devam eder gider. Yine Ali İmran 186'da yine aynı şey vardır. Enam 165'te vardır. Mülk'te yine vardır. Mülk 2'de bu olay. Şimdi evet. Bu fitne, bu bela işte bu nokta iyi anlaşılması lazım. Hani dedim ya oradaki bir takım bazı insanlara özgü bir ceza olarak gelmedi. Değil. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bizim çok saygı duyduğumuz Cenab-ı Hakk'ın halis kulları olan peygamberlerin hepsi de belaların içinden, ya. Musibetlerin içinden, fitnelerin içinden geçmiştir. Hepsi de beladan yani gelmiştir. Fitneye düşmüş olmayı bir zül saymayalım. İmtihan aracı. Bakın şimdi bir insan fakir doğmuş olabilir. Olabilir. Kaderidir bu. Yani fakir bir anadan babadan doğmuştur bir çocuk. Doğru. Fakirdir bu. Doğru. Ama onun ömür boyu fakir kalması kaderi değildir. İşte bu önemli. İşte önemli olan bu. Evet. Önemli olan biz fitneye düşmüş olabiliriz. belaya düşmüş olabiliriz. Bataklığa düşmüş bilmem şey gibi tutup da bataklıkta çırpınmanın alemi yok. Bataklıktan kurtulmanın çarelerini ve yollarını aramak zorundayız. Bu kadar, evet. Bunu önce bir bileceğiz. Şimdi bu noktada, bakın bütün peygamberler hep fitnelenmiştir. Ya. Şimdi İbrahim peygamberi fitnelenmiş. O da belalar, musibetler içerisinden şey geçmiş. Bunu Bakara 124'ten değerli izleyicilerimiz okuyabilir. 124. Şimdi biz okumadan geçeceğiz. Sadece tamam. Numara vereceğiz. Anladım. Davut peygamber Saat suresinin 24. ayetinde Davut, evet. Onun da aynen fitnelendiğini, ateşlerden, belaların içinden sıyrılıp gittiğini düşüneceğiz. Eyüp peygamberin Saat 41'de onun belası var. Evet. İbrahim, İshak ve Yakup peygamberleri düşünecek, ele alacak olursak Saat 45-46'da onların fitnesini şey yapıyoruz. Musa peygamberin fitnesi, bela içerisinden geçtiğini Taha 40'da evet görüyoruz. Yine Meryem 51'de görüyoruz. Evet. Yine Yusuf suresinde bilindiği gibi Yusuf peygamberin anasından babasından koparılıp kuyuya atılması, köle diye satılması vesaire, bu çileleri, bu belaları yaşadığını biliyoruz. Evet. Öyle mi? Kur'an'da verilmiş. Şimdi örnek. Peygamber Efendimiz'e gelecek olursak daha doğmadan babasının ölümü, küçücük yaşta annesinin ölümü vesaire gibi. Sonra şeydeki söyle hayatı boyunca peygamberlik görevi yaparken evet yaşadığı çileleri, sıkıntıları, belaları ya hep biliyoruz. Hepsini biliyoruz tabii. Tamam. Öyleyse yani belaya düşer olmadan daha ziyade neyi bileceğiz? Herkesin buna Muhatap olabileceği, çıkmasını, bunu hayırda kullanmasını, buradan ibret almasını becereceğiz. Evet. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bu çilelerle ilgili, bu fitneyle ilgili çok güzel bir örnek. Ben bunu bir yabancı şeyde okuduydum da sonra güncelledik falan. Şimdi bu fitneye demiştik ki anlam olarak bu bela musibetler bizim geleceği hazırlamamıza yardımcı olan malzemelerdir. Bizim saflaşmamızı, kıymetlenmemizi, değer kazanmamızı sağlar. Güzel. Dediğim gibi curuhlu demiri kimse inşaatında kullanmaz. Kullanmaz bir şey. Kalp altını kimse alıp satmaz. Öyle değil mi? Tabii ki. Hiç. Bir takım analizlerden işte fotoda eritilir, saflaştırılır, kullanılabilir hale gelir. Uzman diğer ifade tamam ediyor. İşte bütün peygamberler de bela, musibet içerisinde yüzdürülerek saflaştırılmış, kıymetli hale getirilmiş. Ondan sonra da toplumun içerisine sunulmuştur. Tebliğ görevi ondan sonra biz başlıyor. Biz de yaşanılan belalardan, musibetlerden ibret alıp hak ve sabrı tavsiyeleştirmek suretiyle geleceğin ideal insanları ve oluruz, ideal toplumları yaratabiliriz, kurabiliriz. Evet. Bakın şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Çile, bu fitneyle ilgili. Bir buğday tanesi düşünürsünüz. Yolda gidiyorsunuz, yola buğday tanesi dökülmüş. Mesela. 3-5 tane. Ne yaparsınız? Ekebiliriz onu bir yere. Ekilebilir. Yolda görüyorsun kardeşim. Yolda şu kenara alıyoruz. Buğday tanesini gördün. Alır mısın, almaz mısın? Tek işe yaramaz. Yani almaz. Alınmaz. Peki. Aynı yerde ufak bir pide parçası gördün, ekmek parçası gördün. Ne yaparsın? Hemen alıyoruz. Onu hemen alırsın. Bir kenara bakın koyuyoruz şimdi. Halbuki buğday nedir? Özü orada. Özü orada, kökü orada. Tabii ki. Ama nimet değil o. O çileden geçmemiş. O çileden geçmedi. Bak şimdi buğdayı düşünün şimdi. Evet. Ne kadar çok safahatı var. Şimdi bunu ne yapıyorsun? Toprağa atın atıyorsun. Toprağa atın atıyorsun, sıkışıyor orada. Tabii. Hapsediyorsun. Hapsediyorsun. O orada çatlıyor. Çıkıyor toprağı yavaş yavaş deniyor, sabrederek yarıyor. İnce zarif bir fidecik olmasına rağmen toprağı yarıyor. Evet. Çıkıyor. Yağmur ya soğuk üstünden geçiyor. Kar don üstünden geçiyor. Ya. Güneşin yakması şey yapıyor. Bunların hepsine bak hepsine sararıyor, çekiyor. Ve neticede güneşin altında yana yana sararıyor. Evet. O ara çiftçi geliyor beline orağı vuruyor. Dert diye kesiyor. Tamam. O yetmiyor. Götürüyor harmana. Düvenin altında eziyor. İyice de. Ondan, o da yetmiyor. Götürüyor. Sapı zamandan ayırıyor. Bak götürüyor. Bu defa değirmene. İki taşın arasında eziyor, öğütüyor. Çekilen o da yetmiyor. En sonunda da götürüp fırında yakıyor. Hakikaten çok önemli bir örnek evet bu ya. Ve ondan sonra nimet haline geliyor. yolda gördüğünüz buğdaya evet. değer vermiyoruz. Şimdi, bak şimdi şöyle Hadi bir ekle. Şey yap. Demin bir, daha önceki programda söylemiştik. Hani bu musibetlerden nasihat alan, ibret alan insanlar daha önce bombanın, atom bombasının zararlarını, daha önceki yaşanmış maden ocaklarındaki zararları, kayıpları dikkate alarak bir daha öylesi yaşanmaması için öyle mi? Bu kadar basit. Tedbir alıyorlar. Tedbir almak. Evet. Evet. İşte bütün bunları nimetleşmek, saflaşmak ve toplumda kaliteli elemanların evet. yetişmesini sağlar. Bu belalar, bu musibetler bunları değerlendirirsek. Hayırımıza vesile oluyoruz. Evet, hayırlara yani. Vesile olur. İşte millet olarak da biz bunu hayıra dönüştürme gayret içerisinde olmalıyız. Yapalım. Neden? Çünkü evet. biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayette nedir? Sizin şer zannettiğiniz şeylerde hayır vardır. Bilemezsiniz. Bak evet. bugün şunu düşünelim. Biz bugün şu anda çok acı bir şey. Tabii. Güneydoğu'da başka bir fitne, evet. başka bir bela, savaş var, iç savaş, millet birbirini öldürüyor. Maalesef. Şimdi. Ya. Ama bak daha biz bundan ibretini almadık. Evet. Ama Avrupa daha Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın nelere mal olduğunu, savaş fitnesinin, savaşın belasından ibret aldı. Şimdi sulh sükunu içerisinde yaşamanın yollarını arıyor. Amerika hiç anlamsız doğu batı, güney kuzey davalarıyla savaş açtılar. Onun bir bela musibet olduğunu anladılar. Anlatabildim mi? Şu anda dünyaya barış satıyorlar. Evet. Barış satıyor. Bak şimdi onlar bu şeyden çıktılar. Onun için Cenab-ı Hak buyurur ki musibetlerde de sizin yani şer zannettiğiniz şeylerde de hayır var. O toplum ferah içinde evet. yaşıyor. Evet. Öyleyse musibetleri, fitneyi de hayıra dönüştürmenin yoluna bakmamız lazım. Bu da haktan gider, Allah'tan gider. Nasıl olacağını da Allah yine Kur'an'ında bize hep gösterir. Reçetesi burada. Evet. Şimdi gelelim esas şimdi kadere. Güzel. Şimdi kader ne demek? Gerçek kader nedir? Evet, şimdi evet. kader ne demek? Şimdi kader sözü dediğimiz gibi halk arasındaki yanlış kabulle bu konuya ilk girerken diğer programda da bahsetmiştik ya. Evet bahsetmiştik. Halkın bir kader anlayışı var. Evet maalesef. Şimdi ansiklopedik düzeyde buna bakacak olursak kader pratikte alın yazısı deniyor ama biraz ilmi bu mezhepsel şeylere baktığımız zaman ki tanımı şöyle. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kainatta olmuş ve olacak her şeyi bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle daha onu yaratmadan önce levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır. Buyurun. Bu yanlış inançlar. Evet. Değil mi? Önce şimdi yazılmış burada, kabul edersek o zaman hiçbir şeyin kıymeti evet. kalmıyor. Şimdi bu olay bu. Burada iş düğümleniyor işte zaten. Orada. Şimdi bakıyorum. Buna bir örnek verilmiş. Kitaplarda var. Bu İbn-i Cerir'de, Tirmizi'de bir hayli şeylerde olan bir nokta var. Peygamberimizin rüyasında Emevileri kendi minberi üzerinde görmüş. Hey Allah, hey Allah. Bu rüya Emevi hanedanlığının İslam devletini idare ettiğini anlamına geliyormuş. Peygamberimiz bu ailenin iktidara gelmesine çok üzülmüş. Allah da üzülme Muhammed ben sana Kevser verdim. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi verdim demek suretiyle peygamberimiz gönüllemiş. Teselli. Yani buradaki bin ay Emevilerin iktidar süreleriymiş. Bin ay. Peygamberi teselli etmiş ama Emevi hanedanını 1500 senedir İslam ümmetinin başına musallat etmiş. Bu evet. kadermiş. Kader. Misal. Böyle şey olur mu? Bu kader olarak millete evet. lanse edildiğinden dolayı şey. Bu millete bir malzeme. Bu alın yazısı. Ve bakın şimdi burada bir de levh-i mahfuz var. Ya levh-i önceden yazılmış ne demek bu yani? Evet. Biz ondan hiç irademiz yok. Tamam. Ama önceden yazmış. Herkese bir şey yapmış. İnsan robot. Bunu biraz sonra daha güzel açıklayıvereceğim. Allah dünyaya gelmiş hiçbir şey yok. İşte istediğini yapıp edip duruyor noktasında. Evet. Herkes kaderini yaşıyor. Yaşıyor. Şimdi bu kader anlayışına gidecek olursak dünyada hiçbir insan bak evet. hiçbir insan kesinlikle ve kesinlikle yaptığı işten sorumlu olmaz. Olmaz o zaman tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım. Patron bir işçiye gelip de yanlış şu bardağı kır derse, o da onun emri gereği o bardağı kırarsa, dostlar niye kırdın lan onu der mi? Diyemez. Diyemez yani. Değil mi? O zaman Allah Teala da bizi o şekilde yani cezalandıramaz ama evet, çıkacak. Şimdi işte yaptığımız bu tip şeyler hep yanlış kader anlayışı evet, bu. Yanlış, çok şimdi, yanlış. Şimdi İslam'daki kadere gelince. Ha, İslam'da nedir esas? Kur'an'da. İslam'da kader ne demek? Şimdi önce kader sözcüğüyle bu işe başlayalım. Sözcük anlamı. Sözcük anlamı. Şimdi kader sözcüğü bildiğiniz gibi yani sesli harflerini kaldırırsak sessizleriyle K-D-R kökünden. Tamam. Yani kudret, takdir, kadir anlamı, kıymet falan deriz ya yani. Kadir kıymet bilmek, dediğimiz ha, var ya Türkçe'de kadir kıymet. Oradaki kadir sözcüğüyle birebir aynı anlamlıdır. Evet, bu kadir. Bu sözcük resim buradan şey mi? Bunlar kudret, ölçmek, deve kesmek, çömlekte et pişirmek gibi anlamlarından gelir. Ama biz bunun bize yansıyan sosyolojik anlamı ölçmek, ölçmek anlamındadır. Kader sözcüğünün esas anlamı ölçmektir. Hmm. Ama bunu takdir sözcüğü boyutuna, yani burada sarf ilmine göre bir yeni türev şey yapılır, takdire getirecek olursak bunu ölçülendirmek. Ölçülendirmek, takdir. Ölçülendirmek. Tamam mı? Şeysinde. Takdir etmek dediğin zaman Türkçesi ölçülendirmek demektir. Evet. Esas sözcüğün sülasi kök anlamı ise ölçü, ölçmek anlamlarında. Tamam. Şimdi bu şeye baktığımız zaman Kur'an'da bu sözcük birçok ayette yer alır. Geçiyor evet. Kader sözcüğü, takdir sözcüğü bunlar hep geçer. Evet. Şimdi Allah. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın genel, İslam'ın genel, insanın yaptığı işler, başına gelenler noktasına baktığımız zaman şöyle açıklayayım. Allah insanları yaratmış. Onlara kitap ve ölçü göndererek, akıl fikir vererek doğru yolu göstermiş. Evet. Ve inanç ve amel konusunda özgür bırakmıştır. Kimse robot değildir. Kimseye zorla bir iş yaptırtılmamaktadır. Herkes kendi iradesiyle evet, yapıyor. Herkesin başına gelen kendisinden. Şimdi onun için şu anda bir insan normal olarak ben iyilik yapmak istiyorum derse yapabilir. Bu kadar basit tabii. Ben kötülük yapmak istiyorum derse yapıyor zaten. Onu da yapıyor. Evet. Değil mi? Yapıyor. Onu da yapıyor. Şimdi insanın yaptığı işler kendi insanın işlerine bakacak olursak şimdi insanın iki tane işi var. İnsanın kendi bünyesinde gelişen iki tane işi var. Bir iradeli işi var. Bir de iradesiz işi var. İrade dışı, refleks gibi. Ha, refleksler. Şimdi iradeli iş. Sen şimdi bana bakıyorsun. Evet. İsteyerek bakıyorsun. İsteyerek tabii ki. İsteyerek. Evet. Elini çenene koydun, isteyerek koydun, evet, yere koydun. Her şeyi ne istersen bunu yapabiliyorsun. Beyin onu emrediyor. Değil mi? Yapıyorsun. Geliyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun, konuşuyorsun. Yazıyoruz. Dinliyorsun. Evet. Anlatabildim mi? Araba sürüyorsun. Bunlar hep kendi elin, kendi iradenle yaptığın işlerdir. Doğru, evet. Ama şimdi kendi bünyene baktığın zaman sen de işte refleks var dediğimiz mesela iblis hadi düşünme diye düşünür. Mümkün değil. Bu kaderdir. Evet. Onun için refleks var ya akla gelenlerden iblisin fikirlerinden de hiç sorumlu olmayız. Akla gelenden sorumlu. Akla gelenlerden sorumlu. Ama yaparsan o kaderdir yani. Evet. O kaderdir işte o ölçülendirmede vardır o. Bak güzel. He. Ama ondan hiç sorumlu değil. Mesela şimdi kalbimiz atıp duruyor. Atıyor. Hiç farkında değiliz. Ama kalbimizin atmasından vesaire sorumlu muyuz? Değiliz. Engel olabilir miyiz? Olamayız. Olamayız. Tabii. Öyleyse insanların işte yapmış olduğu fiiller dediğim gibi iradelisi olan var, iradesiz olan İrade var. Dışı olan var. Şimdi evet, damarlarımızda kan dolaşıp duruyor, durduramayız. Evet. Kalbimiz atıyor, böbremiz çalışıyor, akciğerimiz çalışıyor. Bunlara da şimdi. Ha, öyleyse insan da İrade denen bir şey var. İrade var insanda, değil mi? Tamam. Evet. İrade denen bir şey var insanda. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da irade sıfatı var. Evet var. Değil mi? İrade sıfatı. İrade planlama demek. Planlama. Ha, tamam mı? İrade planlama demek. İsteme yani isteyip planlama demek. Şimdi planlananın fiiliyata geçirilişi, hayata aktarışı da meşiyettir. Meşiyet. Meşiyet. Şimdi şeye geçiyoruz. Allah'ın bir iradesi var. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın her tarafında, çoğu ayetlerde ve izâ erâde şeyen en yegûle lehû kûn feyekûn. Onun iradesi bir şeyi ol, hani ol demektir, ya, o da olur. Hani tarzında. Tabii. Allah'ın dinlemesi. Zaten sıfatı sübutiyelerini sayarken bir de irade sıfatının varlığını biliyoruz. Evet, o kesin. Ve onun içinde Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Evet. Bunu herkes bilir. İrade sıfatı Allah da olduğu gibi irade sıfatı kulda da vardır. Kulda da var. Ha, kulda da var. Evet. Biz buna diyoruz ki insandaki irade, şu anda isteğin var. Her şeyi isteyerek yapıyorsun ya, tabii buna ki irade sıfatı diyoruz. Tabii ki, evet. Bu irade sıfatı kulda da var. Ama kulun irade sıfatı Allah'ın irade sıfatı gibi sonsuz değil. Ha, sınırlı. Sınırlı. Yapabileceği, düşünebileceği şey sınırlı. İsteyebileceği şey sınırlı. Sınırlı. Evet. Ve bunu, bu irade sıfatına, insandakine ne diyoruz? İradeyi cüziye. Küçük. Çok küçük. Cüz olarak. Parça. Allah'ınkine de külli. İradeyi külli ediyoruz. Evet. Onunki sonsuz. Evet. Onunki sonsuz. Tamam. Ve iradeyi cüziye, iradeyi külliyeye bağlıdır. Cüziye külliye bağlıdır. İradeyi cüziye sahibi olmak da insanın kaderidir. Ha, bu kader. Ha, İradeyi cüziye sahibi olmak. Bak, iradeyi cüziye sahibi olmak da insanın rengi gibi, cinsiyeti gibi, cibilliyeti gibi, kaşının, gözünün, burnunun olması gibi kader. İrade sahibi olması da insanın kaderidir. Çok güzel. Evet, onun kaderi. Yani insana niye irade sahibisin diye kimse bir şey soramaz. Evet. Fıtrattandır. Fıtrattan, ha, yaratıştan. Daha önce vardır bir şey de dedik ki, hani fikir suçu olmaz. Tabii, evet. Fıtrattan. Fıtrattan düşünecek misin? Düşüneceksin. Olayları görecek, ha, düşünecek. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da Tekvir 29'da bak mesela, şimdi yine aynı Müddessir 54-56'da bunu göreceğiz. Ve ma teşâvûne illâ enşâallâh rabbil âlemin. Evet. Evet. Şimdi Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Dileyemezsiniz. Size dileme dilemesini, yani anladın mı? Dileme iradesini. Sizin dilemenizi de Allah dilemiştir. Tamam mı? Size kader olarak bunu yazmıştır. Yazmıştır. Tamam mı? Size irade vermiştir. Size eğer ki sizin irade etmenizi, düşünmenizi istemeseydi düşünemezdiniz. Evet. Doğru. O düşündürtürüyor size. Evet. Şimdi aynı şekilde mesela Müttessir 54-56'da mealen vereyim ben onu. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O bir öğüt verici, düşündürücüdür. Kur'an anlatıyor burada da. Düşündürücüdür. Bak, öyleyse dedi, dileyen onu düşünür, öğüt alır. Ve onlar Allah'ın dileği dışında öğüt alamazlar. Öğüt almayı da Allah izin verdiği için. Bu irade-i külliye, dediğim gibi irade-i cüziye. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak insanı yarattı. İradesini verdi. Verdi, cüz irade. Gücünü, kuvvetini verdi. Ondan sonra ne dedi? Doğruyu, eğriyi gösterdi. Öyle mi? Bu arada insan 29-31'i okuyalım. Oradaki şeyde, alemlerin Rabbi Allah size özgürlük vermeseydi, sizin kafir olmanızı, müşrik olmanızı dilemeseydi, siz kafirliği de müşrikliği de dileyemezdiniz. İnsan kafir olması bile, evet, anladın mı? Allah'ın tanıdığı irade özgürlüğü sayesindedir. Bu özgür irade sayesinde. Özgür irade sayesinde. Onu da tanımıştır Cenab-ı Hak. İnsan kendisi müşrik oluyor, kendisi, kendisi müşrik oluyor, kendisi şey yapıyor. Değil mi? Evet. Şimdi burada gelince, şimdi insanın bir fikir şeyine gelelim. Yani bu, evet, özgürlüğü devam ettirelim şimdi. Kehf 29'da bak medele. Ve kul de ki el hakku min rabbikum. Olması gereken gerçek Rabbinizdendir. Hak Rabbinizdendir. Rabbinizdendir. Ne olması lazım geldiyse o Rabbinizden geldi bakın. O kesin, o ortada. İnanacaksınız. Öyleyse bak şimdi. Femen şâfel mümin ve men şâfel yekfir. Buyurun. Dileyen iman etsin. Dileyen kafir olsun. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Özgürlüğü tanımış. Hiç yapmaya gerek Cenab-ı yok. Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi yine Fussilet'in 40'ın sonunda bak. İ'malû mâ şi'tum. İnnehû te'amelûne basîr. Ve burada ne diyor? İstediğinizi yapın. İ'malû mâ şi'tum. İstediğini yap. Hiç. Evet. Tamam. Allah yaptığınız her şeyi görendir. Görüyor. Evet. Sen de istediğini yap. Sınıran yok. Şimdi İnsan evet. suresinin iki, şeyde 2-3'te İnsan Hı. suresinde bak inna hedeynahu sebil. Biz ona doğru yolu gösterdik. Gösterdik bir kere. İmma şakiren emma kefura. İsterse gitsin, isterse İster şükresin, sapsın. Ona şapsın, ister nankör olsun. Evet. Şimdi burada da bu ayetlerde gördüğümüz evet. gibi ve daha benzer şöyle anlatayım. İnsana fikir, irade, amel etme, eylem yapma özgürlüğünü tanıyan birçok ayet var. Evet. Herhalde oraya bakmaya başladın. Evet. Ben şimdi bu ayetlerin gerekecek. Numaralarını verip burada keselim. Tamam. O zaman. Tamam. Bakara 220, Enam 35, 104, 107, 149, Rahat 31, Şuara 3, 4, Hud 15, 28, Kafirun 6, Yunus 99, 108, Teğabün 2, Zümer 7, 15, Dahil 9, 36, 93, 99, evet. Secde 13, Maide 48, İsra 15, 18, Şura 20, 48, Gâşiye 21, 22, Nisa 80, Beled 10. Bu ayetlerde herkesin fikir özgürlüğünün olduğunu, amel özgürlüğünün olduğunu, herkesin sonucuna katlanması şartıyla hür, istediğini yapmakta hür olduğunu Cenab-ı Hak bilir. Evet, doğru. Hem ikinci ayda devam edelim isterseniz evet, bundan sonra. Evet, ikinci ayda öyle devam edelim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Yolcu programı Miles & Smiles'da hem uçuşlarınızdan hem de program ortaklarından bir kazanmaya avantajlı başlayın. Şimdi üye olduktan sonraki ilk yurt içi gidiş dönüş uçuşunuza yurt içi tek yön ödül bilet veya ilk yurt dışı gidiş dönüş uçuşunuza Avrupa'ya tek yön ödül bilet hediye. Siz dünyayı keşfetmeye başlayın diye. Türk Hava Yolları yolcu programı Miles & Smiles'a hemen üye olun. Uçtukça siz de kazanın. Tam dördü bekledik, dünya kupası dedik, o günü gözledik ama gidemedik. Siz gidemeseniz bile dünya kupası D-Smart'la evinize geliyor. Ayda sadece 15 liraya HD görüntü kalitesiyle 5 kat daha net, 5 kat daha heyecanlı. Üstelik eski uydu alıcısını getirene 2 ay spor paketi hediye. Bu da mı gol değil? Smart. Daha fazlası. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey, müjdemi isterim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci arada Hakkı Yılmaz Beyefendi irade konusunda irade-i külliye ve irade-i cüziye diye bildiğimiz Allah'ın irade sıfatını ve kulların cüzi iradesinden örnekler vermişti Kur'an'dan. Şimdi sözü yine Hakkı Yılmaz Bey'e veriyoruz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu noktada şunu belirtelim. Madem ki irade özgürlüğü var. Evet. Öyleyse insanların fiilinin Allah'a nispetine. Allah'a nispeti. Evet. Hmm. Şimdi bunu da bilelim. Evet, o önemli. Bunu aslında daha önce birkaç defa kısaca beyan ettik. İnsan özgür iradesini kullanmak suretiyle bir işi yapar. Buna tamam. İş yapmak, buna kesb denir. Kesb, evet. Tamam. Daha önceki programda da demiştik ya, yaratma işi de Allah'a ait. Evet, yaratma işi Allah'a ait. Şimdi bunu şöyle anlatalım. Önce Kur'an-ı Kerim'de yaratmanın Allah'a ait olduğunu bir görelim. Saffat suresinin 95-96. Ayetleri. Evet. Evet. Orada Zalikumullahu Rabbukum la ilahe illahu. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. Bak şimdi. Haliku kulli şeyin fa'buduhu. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin. İyi de kötüyü evet. de, güzeli de, çirkini de, şey küçüğü yaratır. De, büyüğü de, canlıyı da, cansızı da yaratan odur. Evet. Bakın burada üstünü çizelim. Her şeyin yaratıcısı o. Evet. Şimdi yine bir başka ayette, şimdi Saffat 95-96'da çok güzel. İbrahim peygamberin diliyle anlatılır o. Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ya. Evet. Oysa ki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. Onları da Allah yarattı. Değil mi? Evet. Hem sizi hem putlarınızı da Allah yarattı. Ellerinizi yonttuklarınızı da Allah yarattı. Onu da Allah yarattı. Putları evet. Yani her şeyi Allah yarattı. Şimdi Rahat 16'da yine bunu görüyoruz. Şimdi de ki Allahu haliku kulli şeyi. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Dediğim gibi iri ufak canlı canlı börtü böcek insan. Her şeyin. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Yaratma dediğin zaman Allah'a ait bir şeydir. Yine Zümer 62'de aynı ifadeyi görüyoruz. Allahu haliku kulli şeyi. Aynı. Yine aynı ifadeyi Mümin 62'de görüyoruz. Evet. Demek ki yaratılan şeylerin tümü Allah'a ait. Evet. Güzel. Şimdi hepsi. Yaratma işi Allah'a ait. Evet. Kula yapılan ne o zaman? Kesb. Kula ait olan da kesiptir. Şimdi kesip kazanma dedik. Kazanç İrade olarak, insanda, kazanma Allah'ta, sonucunu yaratma da Allah'tadır. Kazanma. Bunu şöyle bir şey ifade etsem ben size. Kesb mesela kazanma. Buna bir örnek vereyim. Evet. Şimdi burada lambalar yanıyor. Evet. Şimdi bu lambaları kim yaktı? Görevli arkadaşımız. Görevli arkadaş düğmeye bastı. Bastı yani enerji tamam. geldi. Evet. Şimdi bu lambayı kime sorsak sıradan. Lambayı veyahut da arkadaşlar lambayı söndür desek. Aynı şekilde söndürecek. Lambayı yak desek ya. Ben sorduğumuz zaman kim, lambayı kim yaktı diye görevli arkadaşımıza nispet ederiz. Doğru. Halbuki lambayı yakan arkadaşımız değildir. Lambayı yakan o hattaki enerjidir. Enerji yakıyor aslında. Enerji yakıyor. Ha. Ama o arkadaşımız sebep oluyor. Ha. O kesbediyor. Düğmeye basmakta. İstiyor. İstemek kesb ondan. Onun sonucunu şey yapması enerjiden. Enerjiden. O aynen benzetme. Bunun gibi. Bu benzetmeyi de bunu buna benzetiyoruz. Allah Teala'nın. Biz ne istersek iyi yapmak istiyoruz. Allah iyi yaratıveriyor. Kötü iş işlemek kötü istiyoruz. Kötü bildir şey yapıyoruz. Allah onu yaratıyor. Allah onu yaratıveriyor. Doğru. Evet. Bak. Allah onu yaratıveriyor. Evet. Bunun onun için burada önemli olan suççu veyahut da ödülü getiren şey yaratılması değil, irade ve kesb boyutudur. İrade ve kesb boyutu. İnsanın yapmış olduğu irade ve çalışmadan dolayı iyi yaptıysa ödül alır, kötü yaptıysa ceza. Da onun da cezasını alır. Evet. Şimdi şu var. Burada bildirilen bir şey var. Hani o kader anlayışında, o tanımda, yani yanlış olan tanımda bir levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz diye. İfadesi vardı. Şimdi levh-i mahfuz Allah'ın ilmi olarak tabir edeceğiz biz bunu. Yani olmuş olacak her şey Allah tarafından bilinir. Önceden bilinir. Önceden bilinir. Allah geleceği bilir. Bilir tabii ki. Kimin ne yapacağını, iyi ya da kötü yapacağını hepsini bilir Allah. Tamam. Ama bunu şöyle bileceğiz. Hiçbir zaman için, bu bir genel kuraldır, hem pratik hayattadır, bak hem pratik hayatta böyledir, hem dinde böyledir, mantıken böyledir, felsefece böyledir. İlim maluma tabidir, evet. Malum ilme tabi değildir. İlim maluma tabidir. İlim maluma tabidir. Tamam. Şimdi şöyle anlatayım, bugün için insanlık, çoğu şeyleri tecrübi bilimlerle yarın ne olacağını, yarından sonra ne olacağını belirli kendi ilmi kapasiteleri içerisine bilirler. Hava durumunda şey yaptığı gibi. Hava durumunda olduğu gibi. Bunun anlamı nedir ki? Yani burada güneşlik ama Yunanistan'dan bulutlar gelmekte. Adam ölçer, biçer der ki hızını falan. Yarım saat, iki gün sonra hızından vesaire işte tecrübi bilimlerle şu saatte İstanbul'a bulut gelecek, yağmur yağacak diyebilir. Bu ilim yani. Bu ilim ama ilimin, bu bilginin kaynağı ne? Malumat abi. Malumat, malum dediğimiz şey orada bulutun varlığı, bulutun hızı, bulutun istikametidir. O bulut olmasa? Şimdi biz burada bildik diye, şimdi diyelim ki bulut İtalya'daydı veyahut da Yunanistan'daydı. Tamam. Doğuya doğru geliyor. Evet. Bizim meteorolojide burada dedi ki yarın yağmur yağacak. Tamam. Ve hakikaten yağmur yağıyor. Şimdi bu yağmur, bizim meteoroloji uzmanları bildi, kitaba yazdı, halka deklare etti diye mi yağıyor? Hayır. Yoksa onun olması gerektiğini o bilimsel ölçüler içerisinde değerlendirilip bilindiği için mi o öyle dendi? Tespit etti. Ve öyle, onun için de böyle dendi. Hesapladı. Evet. Doğru. Şimdi bunun malum çok güzel daha pratik şeyleri var. Hızlı giden bir arabanın mesela şöyle bu çarpacak dersin. Evet. Belli zaten gidişinden. Gidişinden belli yani. Evet. Yani ne denir? Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir belli, yani. Onun için bakın, buna ilmin maluma tabiliği denir. Mesela şimdi şöyle ele alalım. Bu sene 3 tane 4 tane zamanda 3 ay sonra 5 ay sonra 6 ay sonra şeyler olacak. Ay tutulması olacak, güneş tutulması olacak. Hesaplanabilir bu. Hesaplanmış. Doğru. Bilmişiz ya. Doğru. Bizim takvimlerde yazar. Ay tutulacak. Ve o gün geldiği zaman bak o gün geldiği zaman hakikaten ay tutuluyor. Yörüngedeki hızı belli, şeysi belli değil mi? Bunu tecrübe ilimlerle bak insanla bir şeyler bilebiliyor. Anlatabildim mi? Ve yazıyor. İlim olarak. İnsan yazdı diye, takvimlere yazdı diye meteorolog veyahut da astronomi şeylerine bunlar gözlemhanelere, rasathanelerde bunlar tespit edildiği mi tutuluyor? Hayır. Tutulacağı için mi tespit edildi? Bilindiği için yazılıyor değil mi? Bu aynı bu örnekteki gibi. Şimdi Allah geleceği biliyor ama onun bilmesi bizi ilgilendirmiyor ki. Tabii biz kendi irademizle. Cenab-ı Hak öyle bildi diye biz yapmıyoruz ki. Mecbur biz değiliz. Ne yapacaksak yapacağımız için Allah biliyor. Yapacağımız için Allah biliyor. Yapacağımız onu. İçin Allah. Bizim yapacağımızı Allah biliyor. Yani yazdığı için yapmıyoruz. Biz yapacağımız için Allah yazıyor. Yazıyor. Yapacağımız için Allah yazıyor. Yazı diyelim yani. Yazılmış, biliyor diyelim. Biliyor yani. Diyorum ona. Yazı dediğimiz zaman sanki bize şey tabii, öyle lafı mafı götürür gibi olduk. O yani. Yanlış anlaşılma olabilir. Doğru. Şimdi bunu hep yani ana ölçü bu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın dediğim gibi yazdı diye, yarattı diye yani bizim sorumluluktan kaçma diye bir şeyimiz yok. Sorumluyuz. Biz sorumluyuz. Tabii. Çünkü bunlar kader değil. Bunlar müktesebattır. Kazanç, müktesebat. Bunlar bizim yaptıklarımızın hepsi müktesebat. Bizim kendi yaptıklarımızdır. Bunlar hep müktesebattır. Bizim kendi yaptıklarımız, Kur'an'daki, diri irademizi kullandığımız şeylerin takip edilir. İki elimizden, Kur'an'daki tabirle iki elimizle yaptığımız şeylerdir. Tabii, iki eliyle gücünle yaptığın İradenler. Şeylerdir. Tamam. Bu da, yani şöyle söyleyeyim sana, onlarca, belki daha fazla, yani ayetlerde, hepsi tek tek bunlar, hepsi meşhurdur. Şimdi şeye gelince, bunu burada anlatayım. Takdir konusuna. Takdir, evet. Ha, orada. Şimdi Cenab-ı Hak hakikaten Kur'an'ın ayetlerinde biz her şeyi takdirle yaptıktır. Bir ölçüye koyduk. Her şeyin bir ölçüsü var. Özellikle herkesin bildiği, şu anda bilimsel olarak da inceleyebilecekleri bir şey var. Kur'an'da biz suyu da bir ölçüyle indirdikler. Evet, o çok enteresan. Değil mi? Suyun da gelişini bir ölçüye bağladığını Cenab-ı Hak bildiriyor. Dünyaya her sene aynı miktarda mı yağıyor? Şimdi buharlaşan suyla yağan yağmurun ölçüsü. Evet, yapılmış. Yağmur tanelerinin hesabı kitabı taneleşmesi. Evet. Hızı. Evet, hızı. Miktarı, dediğim gibi yönü, istikameti. Mesela yağmur değil de o yağmurun düştüğü şeyden bir ufacık bir mercimek tanesi düşse kafamız parçalar. Ama yağmurda parçalanmaz. Hiç olmuyor, tek tamam mı? Birbirine karışmadan sel su olmuyor. Yani kovadan dökülür gibi iki şey olmuyor. Birleşmiyor. Karışık tanelerini şey yaptığın zaman aşağıda hani yuvarlarsın koskocaman bir şey olur ama yukarıda kar topu haline gelmiyor. Tek kar yumuşacık şey geliyor. Evet. Böyle kendi kristalleri boyutunda. Ölçülendirmesi bu değil mi efendim? Sudaki bu ayetteki ifade bu. Furkan'daki ifade. Suyu ölçülendirdik ifadesi bu. Evet. Bu suyu ölçülendirme maddesini şu anda değişik kitaplarda, bilimsel, bilim teknik kitaplarında bu suyun ölçülendirilmesi çok uzun, herkesi ikna edecek ölçüde mevcuttur. Bu araştırılmış, tespit edilmiş, insanlığın eline, gözünün önüne bu sunulmuş. Yani, bunu mucize bu işte. Kur'an'daki mucizenin ortaya çıkması, ilmen tespit edilmesi. Öğretmiş olalım, bildirmiş olalım. Suyun ölçülü olarak inmesi. Şimdi bunun dışında Cenab-ı Hak evrendeki her şeyi bir ölçü. Hepsi. Her şeyi bir ölçüyle, matematik sistemle. Hani batılı bilim adamları Allah zar atmaz demişler. Her şeyi bir ölçüye göre değil. İşte bu ayetin tefsiri onlar. Evet. Şimdi yeryüzündeki varlıklara bir bakalım. Ve bu konuyla ilgili de biz tabii birkaç madde zikredelim ama esas bizim de burada şey yaptığımız, alıntıladığımız rahmetli Seyyid Kutub'un da Feyzullah'ın Kur'an'a aldığı, insan yalnız değildir diye bir Amerikalı'nın yazdığı kitaptan aldığı ilahi ölçüleri beyan eden çok güzel bir araştırma var. O şeyde. Mesela şimdi burada bakacak olursak bu ölçülere, Allah'ın ölçülü yaratması, yani kader dediğimiz şeye bakalım. Önce dünya ay ilişkisine bir bakalım. Evet. Ayla dünyanın arasındaki mesafe. Hepsi belli. Evet. Bir belirli bir ölçüde. Biraz daha yakın olsa ne olur? Uzak biraz olsa daha uzak olur. Olsa ne olur? Her şey değişir. Her şey değişir. Her şey değişiyor. Evet. Bugünkü güneşe olan mesafe. Ya. Güneşinle dünya arasındaki mesafe. Yani şimdiki ölçüde değil de biraz yakın biraz uzak olsa ne olur? Kavrulayız. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı. Ya 1630 km. Yani şimdi o hızla değil de biraz az olsa biraz çok olsa ne olur? Ya gerçekten. Dünyanın hani bu şeydeki belirli bir eğimdeki oluşu. 23 derecelik 27 saniye. Evet. Bu eğim biraz az olsa biraz çok olsa ne olur? Ya dünyanın yarısı kutup yarısı İşte bak şimdi olacak. Onu bilim adamları şey, biz bu ölçüler üzerinde rakamsal şeye girmiyoruz yani. Evet, evet. Değil mi? Şimdi öyle olursa ne olur? Yine dünyanın güneş etrafındaki o 365 günlük hani şey var ya, turu diyelim. O daha az olsa daha çok olsa ne olur? Yine daha büyük makroya doğru gidecek olursak güneşin diğer yıldızlarla olan, mesafesi. Diğer gezegenlerle olan ilişkilerindeki durum ne olur? Ondan sonra gelelim daha küçük mikro aleme doğru. Hmm. Şimdi balıkların yumurtasıyla kartalın yumurtasını düşünün. Deve çok, kuşunun yumurtasını düşünün. Çoğalmasını, üremesini düşünün. Evet. Yine ölçülendirmede dünyadaki erkek sayısı, kadın sayısı. Evet. Genel dengeli oluyor. Evet. Tabii. Bak her şeyde bir ölçü var. İşte Allah'ın takdiri bu demek ki. İşte Allah'ın takdiri bu. Evet. Eğer ki kadere inanacak olursak, böyle bir şey olacaksa şunu diyelim. Biz Allah inanıyoruz ki Allah her şeyi ölçülü yaratmış ve ölçülendirmiştir. Bitti. Yoksa cinayet işleyip de... Yoksa benim işlerimi yaratmadı. Yani benim cinayetimi, benim kazamı, benim intiharımı veyahut da işte dediğim gibi benim sabotajımı, benim ihmalimi, bilmem şuyu buyu falan filan şey yapamadı. Suçu Allah'a atmak olmaz orada. Suçu Allah'a atmak yok orada yani. Tabii ki çok güzel oldu. Şimdi bunların boyutunu da bu şekilde beyan etmiş olalım. Evet efendim. Şimdi kader konusuyla ilgili vakit durumumuz ne? Onu da... Vakit bir 10 dakikamız falan var hocam. Evet. Şimdi misal şöyle bir hani evet. Yağmurdaki ölçü. Bu ölçü evet. 43'e 11'in... Her sene aynı miktarda yağmış evet, olması değil mi? Bunu değişik yerlerde bildirmişler. Mesela yağmur Allah'ın insanlara en büyük hediyelerinden biridir. Evet. Allah yukarıdaki ayette yağmurun bir matematiği olduğunu, yağmurun rastgele değil belli ölçülere bağlı olarak yağdığını anlatmaktadır. Yeryüzünde su, sıvı, gaz, katı halleri arasında mükemmel bir çevrim ile halden hale girmektedir. Bu çevrim sırasında su çok harika bir şekilde enerji dengeleyici olarak iş gördüğü gibi tüm canlıların temel ihtiyacını karşılamaktadır. 500 yıl önce yağmurla ilgilenen bir bilim adamına yağmurda ölçü var mı, yağmurun sayılarla ifade edilecek bir yönü var mı diye sorsaydınız hiçbir cevap alamazdınız. O zaman. O dönemin insanları dünyanın her yanında oluşan meteorolojik olaylardan haberdar olmadıkları için yeryüzüne düşen yağmur miktarı hakkında bir şey söylemeleri mümkün değildi. Evet. Oysa Kur'an 1400 yıl önceden yağmurun ölçüye bağlandığını haber vermektedir. Son yüzyılda yapılan araştırmalara yağmurun nasıl yağdığı, dünyadaki suyun çevrim özellikleri iyice anlaşıldı. Keşfedilen gerçeklerden biri de dünyaya her sene aynı miktarda suyun yağmur olarak yağdığıdır. Hep o miktar değişmiyor olmuş. Bu değer saniyede 16-17 milyon ton arasındadır. Böylelikle dünyada senede 500 trilyon tonun üzerinde yağmur yağmakta ve bir o kadar da su göğe doğru buharlaşmaktadır. Bu değerler her yıl sabittir. Yeryüzünde ekolojik dengenin sağlanmasına bu değerin sabitliğinin rolü büyüktür. Günümüzden birkaç yüzyıl önce bilim adamı bile kendi yaşadığı bölgeye düşen yağmur miktarı her yıl değiştiği için yağmurun bir ölçüye bağlı olduğunu bilemezdi. Büyük bir olasılıkla herhangi bir sayıyla yağmurun yağışı arasında hiçbir bağlantı olmayacağını söylerdi. Ama bugün değil, tamam. Bilim değişti. Kur'an'ın maluma gibi evet. Birebir ayetinin mucizeliğini ortaya çıktı. Keşfetti. Evet. Şimdi yağmur deyince aklıma şu geldi yine. Cenab-ı Hak şimdi evrendeki her şeyi bir kader, bir ölçü üzerine yarattı ve bir kader bağlamıştı. Tamam. Değil mi şimdi? Cenab-ı Hak'ın ilk yarattığı zaman, bak şimdi ülkemizde kuraklık var. Bu da bizim için bir bela. Beladır. Bu da bizim için bir fitne. İbret ama. Ama bu da Allah'tan değil yani. Kendimizden. Kendimizden. Değil mi? Evet. Şimdi şeye bakıyorsun, seyahatname bakıyorsun. Evliya Çelebi diyor ki, Bursa'dan ağaca tırmanan sincap Sivas'ta ağaçtan inerdi diyor. Her yer ormanmış. Her yer ormandı. Kes babam kes ya. Ondan sonra da işte. Ondan sonra yağmur duasına çık. Ondan sonra kıtlık oldu. Kıtlık kaderimizdi, yağmursuzluk kaderimizdi. Kadersizlikten çocuğumuz aç kaldı. O çocuğu da aç koyan biziz. Devam mı? Evet. Hep insanlar. Bir de şunu bilelim. Yani burada çok en önemli nokta bu. Bu bela musibet dediğimiz zaman bugün benim bu topluma verdiğim bir zarar belki bunun tesiri aksi bugün olmayabilir. Torunlarımız görecek. Belki torunlarımız görecek. Daha gelecek kuşaklar ya, görecek. Tabii ki yani yazık değil mi onlara? Onlara evet. Güzel bir dünya vermek İşte gerekti. Daha önce bir programda da dediğimiz gibi hani sadakayı cariyenin menfi yönü vardı ya. Menfi yönü evet. Evet. Bugün bir ormanın yakıldığından dolayı oradaki yanan hayvanlar, evsiz barsız kalan hayvanlar, ekolojik dengedeki bozuklukların sorumlusu değil. Ta gelecek kuşakların yağmursuzluktan, kuraklıktan çekeceği sıkıntıların sorumlusu da bugünkü biz oluruz. Evet. Emanet ihanet ediyoruz. Onun için yeryüzündeki fesadın kaynağı insan kaynaklıdır. Evet. Allah kayırıklı değildir. Yeryüzündeki hiçbir bela, hiçbir musibet Allah'tan gelmez. Önceden yazılmamıştır. İnsan onu ister, belayı, felaketi getirtirir. Cenab-ı Hak da onu yaratır. Evet, çok güzel. Cebri kaderse farklı şeylerdir. Evet. Yani bunu kader konusuyla ilgili net olarak söylemiş olalım. Böyle birkaç şey sorsam size mesela müşahhas olarak evlilik kader midir şeklinde mesela şimdi, kaderle ilgili bazen soruyorlar da o bakımdan. Şimdi evlilik kader mesela, midir? Evet. Şimdi evlilik eş seçimi kader değildir. Eş seçimi kader değil. Eş seçimi değildir. Evlilik de kader değildir. Evlenirsin evlenmezsin. Öyle mi? Ama bak şimdi demin bir şey söylemiştik. Yani programa bu şeylerde bizim cinsiyetimiz o kaderdir. Doğru. Ama cinsel hayatımız değil. Kader değildir. Evet, o kendi isteyen evlenir, isteyen evlenmez. Anladım. Şimdi eş seçimi de yani Allah tarafından sen şununla bayana, sen şu erkekle, erkeğe de sen şu bayanla evleneceksin diye zoraki bir şey yoktur. Eş seçimi de ihtiyaridir, insanın kesbidir. Ama Allah önceden bilir. Allah bilir. Bu o bizi ilgilendirmiyor yani. Allah'ın bildiği bizi ilgilendirmiyor. Bizi yani. İlgilendirmiyor. İşte Allah bildiği için şey yapmıyoruz. Biz irademizin orada kullanacağımızı, o tercihi yapacağımızı Allah önceden bilir. Zaten bilmezse Allah olmaz. Değil mi? O zaman Allah eksiklik olmaz. Eksiklik olur Allah'ta. Gayet tabii. Evet. O zaman Allah'ta eksiklik olur. Evet, evet. Ve onun için o kader değildir. Ama o evlilikten doğan çocuk o anadan babadan doğması çocuğun kaderidir. Ha, o anadan babadan doğması. O anadan babadan doğması o çocuk için bir kaderdir. O çocuk için kader. O çocuk için kaderdir. Evet. Dediğim gibi o çocuğun yine oğlan olması, kız olması yine çocuğun kaderidir. Evet. Çünkü anayı babayı seçemez, seçemedi. Evet. Oradan dünyaya getirildi. O da onun kaderidir. Evet. Bu arada mesela gerçi ecel konusunu daha sonra işleyeceğiz de. Ha. Bu ecel kader mesela cinayete kurban giden şimdi, insan mesela. Bu ecel konusu da yanlış. Eceli uzun inşallah şey yapacağız uzun da, ama şöyle bir şey kısaca var. Kısaca bir açıklamada bulunursanız. Biz eceli şimdi halk der ki şöyle bir şey. Ya işte bu adam kazaya kurban gitti. Yatağında öldürse de eceliyle öldü der. Evet öyle derler. Genelde. Şimdi eceliyle ölme diye bir olay yok. Eceliyle ölmüş. Eceliyle ölünmez. Ecelde ölünür. Ecelde ölünür. Ecelde ölünür. Herkes trafik kazasındaki, hastalıktaki, yaşlanıp sona doğru mum gibi bitmede hepsi eceldedir. Ecel Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahiyle bir insanın nasıl yaşayıp nasıl şey yapacağını ömrünü tayin ettikten sonra onu Cenab-ı Hakk'ın bu vakitte, diyelim ki falan sene, falan gün, falan saat, falan saniyede ölecek diye son nokta, süre sonu demektir. Cinayete maruz kalan insan da aynı şekilde o saatte ölecek Cenab-ı mutlaka değil mi? Cenab-ı Hak şöyle bilir. Bunu falan adam, cinayeti anlatalım. Falanı filan falan gün öldürecektir. Tamam. Onu ölecek adama tutar. Onun ömür sonu şudur. Öleceği saate ecel deriz biz. Öleceği saate ecel. Bu ecel hiç değişmez. Tamam. Ecel değişmez. Ecel değişmiyor. Ecel değişmez. Kesinlikle ecel değişmez. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin nasıl yaşayacağını, nasıl öleceğini, nerede öleceğini bilir. Nerede öleceğini bilir. Bu bilginin, bilir. Yani bu son nokta, hani bir şey var ya, millet şu anda tedavülde mesela mübayada kendi aralarında alışveriş yaparken çek yazarlar, sene yazarlar. Evet. Mesela bundan 6 ay sonrasına, 2 ay sonrasına bir çek yazar. Tamam. Onun şeyine nedir? Vadedir değil mi? Vade. Esas olmaması vadesi lazım. Oluyor. Evet. Tamam. Vadesi de değil mi? İşte ecel vade demek. O vade anlamında. Vade. Yani o borcun ödeneceği tarih. Vade tahakkuk ettiğinde değil mi? O geldiği zaman bu olur. Gerçekleşir. O şekilde örnek şimdilik mümkün. Ama şimdi bunu daha önce bir sadaka ömrü uzatır noktasında da değindiydik. Evet, ömür uzun olur. Rahat ömrü uzatacak şeyler vardır. Onu ömür uzatır. Ve uzun ömürlü olacak insan Allah bildiğinden dolayı uzun ömrünün sonunu ecel olarak belirler. Belki adam da yani içki, dengesiz beslenme, kazaya kurban gibi olaylarla az yaşayacaksa o az yaşama sonunda ecel olarak Cenab-ı Hak eceldir. Ecelini ve şu var, buna ecelin müsemmen denir. Ecelin müsemma denir. Müsemma, evet. Bakın ecelin müsemma denir. Yani müsemma adı konmuş demek. Önceden adı konulmuş. Önceden adı konulmuş. Bunu Allah koymuş. Biz bilmiyoruz. Ve ecelin müsemmen indehu der. Bu ecelin müsemmen adı konmuş. Eceli Allah bilir. Kullardan hiç kimse ne bilir, ne duyar, ne de ne olduğunu bilir. Evet. O onun yanında. Ama ilmi ilahide böyle bir bilgi var. Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Evet. Biz bilemiyoruz, bu değişmez de. Değişirse Allah'ın ilmi değişmiş olacak. Bu değişmeyeceğine göre. Şimdi bunu da istisbar ettiler. Cenab-ı Hakk'ın bir lehu mahfuzu varmış. Ya onun çok... Bir de lehu mahfu ispatı varmış. Lehu mahfu ispat da yazma ustasası demek. Türkçesi birebir yazma ustasası. Değiştiriyor Allah-u Teala sanki. Yani şey olur mu ya Allah yazışı? Şimdi lehu mahfuzu neden var? Lehu mahfuz ispat. Lehu mahfuz ispat niye var değil de. Yok şundan buna bir sürü bahaneler. Sanki Allah geleceği bilmezmiş gibi, çok görmezmiş gibi. Şey yani. Veyahut da kullar bilmem şey olsun diye. Yani kullara teşvik olsun diye yapasıymış. Kul onu görmüyor ki, bilmiyor yani, ki yani. Bilmiyor ki nereden şey bilecek yani. Bunların hiçbir tanesi aslı asları yok. Evet. Bunların lehu mahfuzun, lehu mahfuz ispatın İslam'da yeri yok. Yoktur. Kur'an'da geçen lehu mahfuz vardır. Lehu mahfuz korunan levha demektir ki Kur'an'ın korunmuşluğuna, korunacağına yönelik bir teminatı ifade eder. Kur'an'ın korunacaklığını nelere götürüyorlar? Bu da neyi şey yapar? Kur'an'ın yani son kitap Kur'an'ın güzel sağlam taşlara, ağaçlara, kemiklere, kağıtlara, kitaplara, CD'lere, DVD'lere, hard disklere yazılacağını ifade eden bir beyandır. İşte mucizesi ortaya yani çıkıyor. Yani lehu mahfuz dediğin korunmuş zaman, yani sen Kur'an yazılı bir disket gösterirsen bana bu lehu mahfuz deriz. Bitti gitti. Bir CD gösterirsen lehu mahfuz deriz. Uşas bir şekilde bir kitap gösterirsen lehu mahfuz deriz. Evet. Bunlar lehu mahfuzdur. Evet. Lehu mahfuz bize yöneliktir, Allah'a yönelik değildir. Bize yöneliktir. Evet. Evet. Onu da burada beyan etmiş oldum. Bunların da kaderle uzaktan yakından alakası yoktur. Öyle diyecek olursak cebri kader deminki dediklerimizin dışında sorumluluk açısından hayatıyla ilgili, yaşamıyla ilgili kaderi kendisi yazar. Evet. Herkesin onu tairesini kendi boğazına astık diye İsra suresinde ayet vardı. Var. Uğur uğursuzluğunu boynu ifade eder. Herkesin kaderi boynunda kendisindendir. Asıldır. Kendisi yazar. Kendisi belirler. Sayın Yılmaz, beniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu haftaki süremiz burada sona ermiş oluyor. Evet. Değerli izleyenlerimiz, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun efendim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.